litri pe metru pătrat și chiar 50 de litri pe metru pătrat în restul teritoriului, cer variabil și izolat ca niculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22 și 34 de grade. O zi cu vreme călduroasă se anunțează în capitală, după cele 33 de grade maxima pot să apară fenomene de instabilitate atmosferică, ploi și bijelii. Încep știrile Europa FM. A fost cod roșu de inundații azi noapte în vestul țării. Două persoane au fost lovite de trăsnet în Mehedin, s-au căzut pietre în defileul Jiului, mai mulți copaci s-au prăbușit pe carosabil, numeroase grădini și case au fost inundate în mai multe județe. Detalii despre ce au lăsat în urmă furtunile imediat la știri. Se înmulțesc vocile socialdemocrate care se dezic de acțiunea unor filiale din țară care au distribuit pe Facebook un colaj de imagini care acreditează ideea că Simona Halep ar fi fost huiduită pe stadion. La inițiativa comunității Rezist, primarul Constanței își cere scuze pentru această postare. A fost o eroare și sunt convins că liderii partidului se vor delimita de această postare. După ce Klaus Iohannis a anunțat că își dorește consultări pentru a înțelege decizia CCR privind demiterea șefei DNA, PSD amenință cu o suspendare a președintelui, chiar și fără referendum. Orice act poate să fie și anulat de către cel care l-a inițiat. În acest caz nu se mai face niciun referendum. Și România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de elevi incapabili să rezolve probleme complexe. 83% dintre școlile cu performanțe scăzute sunt la țară, arată un raport prezentat de Banca Mondială. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Furtunile și ploile abundente au lovit mai multe zone din vestul țării. Până la miezul nopții a fost în vigoare un cod roșu de inundații în județele Caraș, Severin și Timiș. În vest, în sudul țării, pe de altă parte, locuitorii s-au topit la peste 35 de grade Celsius. Care sunt urmările? Aflăm de la Iulian Onchi. Două persoane din localitatea Obârșia Cloșan din județul Mehedinți au fost lovite de trăsnet în timp ce se aflau la o stână. Femeia de 66 de ani a ajuns la spital, iar bărbatul de 78 de ani a decedat pe loc. În gorj au căzut pietre pe carosabil în defileul Jiului, iar un acoperiș a fost smuls de vânt. Pompierii au fost chemați să salveze și o persoană care s-a adăpostit de furtună sub un pod. În Râmnicu Vâlcea, acoperișul unei stații Peco a fost doborât de furtună peste mai multe mașini, iar o conductă de gaze a fost avariată. Mai mulți arbori au fost doborâți pe carosabil. Furtuna a doborât copaci și la băile Govora, la Popești, pe DN65C, la Olănești, unde un copac a căzut pe un stâlp de electricitate. Iar în Caraș Severin, o alunecare de teren a afectat o spălătorie auto din Reșița. Terenul s-a surpat pe aproape 30 de metri. Vă reamintim, 30 de județe din Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, jumătatea de vest a Munteniei și zonele de munte se află până la ora 8 sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Aseară, Ministerul de Interne a activat preventiv grupa operativă a Inspectoratului General pentru situații de urgență. Angajații Ministerului din județele Timiș și Caraș Severin, aflate pentru câteva ore sub avertizare cod roșu de inundații, au fost mobilizați pentru a putea interveni în cel mai scurt timp. Peste 3300 de pompieri cu peste 2200 de mijloace tehnice sunt gata de intervenție în zonele vizate de fenomenele meteo periculoase, înregistrate mai ales în jumătatea de vest a țării. În schimb, în sud și în est, zone unde canicula va persista, autoritățile sanitare sfătuiesc populația să evite deplasările la orele prânzului. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Socialdemocrați care se delimitează de acțiunea de manipulare a unor filiale PSD. Pe paginile acestora de internet a apărut o postare în care se preciza că oamenii veniți pe Arena Națională luni seara au huiduit-o de fapt pe Simona Halep. În emisiunea Drum cu prioritate la Europa FM, primarul Constanței Decebal Făgădău își cere scuze pentru mesajul care a ajuns să fie distribuit în numele a 11 filiale PSD, printre care și a sa. Scuzele sunt în numele meu și al organizației municipale a Partidului Social Democrat. Știți foarte bine, de multe ori, echipa de comunicare mai ia decizii și de capul ei. Nu pot să-mi explic cum a ajuns acest material să fie propagat, dar mi s-a părut de datoria mea, ca un constanțean, ca un cunoscător al familiei Halep, ca un susținător al sportului, a părut normal să mă delimitez, indiferent de ce s-a întâmplat. Chiar dacă ar fi fost huiduită Simona, niciodată nu aș fi încurajat o asemenea atitudine, cu atât mai mult cu cât noi, ca partid politic, să o propagăm. Colajul de imagini postat de PSD susține că 20.000 de oameni au huiduit-o pe Simona Halep pe Arena Națională, dar că sute de mii de români au aplaudat-o la mitingul PSD. Materialul a sârnit mii de comentarii. Primarul Constanței crede că primarul Gabriela Firea ar fi făcut mult mai bine să nu urce pe scenă alături de Simona Halep. Decența trebuia să caracterizeze acest moment. Această lipire de imagine a oamenilor politici cu oamenii care obțin performanță de cele mai multe ori prin eforturile lor, prin eforturile familiilor lor, cu puțin ajutor din partea statului, cred că, de fapt, acest moment a fost sancționat. Sau chiar și momentul administrativ. Putea avea loc separat o invitație adresată la Primăria Generală, un moment de întâlnire între primarul Capitalei României și Simona Halep, un ambasador al României, putea să fie separat de acest moment în care publicul a fost invitat să-și arate recunoștința și să-i adreseze felicitări pentru performanță. Ionuț Vulpescu, fost ministru PSD al Culturii în guvernul Ponta, a criticat pe Facebook postările colegilor săi, arătând că, citez, nu este înțelept din partea PSD să se lase antrenat într-un război de imagine care face rău partidului. Vulpescu și-a cerut scuze în numele partidului pentru seria de postări false. Să mai spunem că George Harabagiu, coordonatorul online al PSD, a fost dat afară după acest incident, cel puțin așa a declarat șeful de partid, Liviu Dragnea, pentru Antena 3. Între timp, tot mai multe voci din PSD vorbesc despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis după ce șeful statului a anunțat că își dorește consultări pentru a înțelege decizia Curții Constituționale privind demiterea șefei DNA. La solicitarea jurnaliștilor, șeful Comisiei Juridice din Camera Deputaților a explicat care sunt procedurile în cazul în care majoritatea din Parlament decide această suspendare. După ce adună argumente care să ateste că șeful statului ar fi încălcat Constituția, Parlamentul începe procedurile de demitere, iar suspendarea este doar o etapă, spune Eugen Nicolicea. Parlamentul inițiază o demitere, toată lumea confunde demiterea cu suspendarea, în cadrul demiterii, după ce se aprobă hotărârea respectivă, președintele este suspendat, se cere avizul Curții Constituționale, care este opțional, după care se ajunge, evident, la referendum care se creează se face în 30 de zile de la data votului în Parlament. Deci, prin urmare, să înțeleagă toată lumea, suspendarea este o etapă intermediară în cadrul procesului de demitere. Demiterea se face prin referendum și asta o stabilește poporul, o decide poporul. Mai mult, Eugen Nicolici a explicat că dacă Parlamentul ar scoate din legislație posibilitatea organizării unui referendum, atunci demiterea s-ar putea face fără niciun fel de consultare populară. Dar orice act poate să fie și anulat de către cel care l-a inițiat. Adică dacă este o hotărâre a Parlamentului prin care s-a ajuns la această suspendare, la pornirea procedurii de demitere, această hotărâre poate să fie anulată de cel care a emis-o, de Parlament. În acest caz nu se mai face niciun referendum. Referendumul se face ca urmare a hotărârii. Dacă hotărârea nu mai există, nici referendumul nu mai există. Avocata Elena Nicuț a explicat la Europa FM că declarația președintelui Comisiei Juridice din Camera Deputaților nu are sens, arată doar slaba pregătire juridică a celui care a făcut-o. Din punct de vedere terminologic, în primul rând, este o greșeală acolo, da? Termenul corect ar fi fost revocarea actului respectiv și anume hotărârea Parlamentului privind suspendarea președintelui. Asta odată. Doi, nici revocarea actului nu este posibilă pentru că odată ce și-a produs efectele, el nu mai poate fi revocat de către emitent. Poate eventual să fie lipsit de efecte, anulat, da? De exemplu, în cazul actelor emise de alte autorități publice, acte administrative individuale, poate fi anulat de către instanță. Deci hotărârea de suspendare nu poate fi la o adică revocat. Astea fiind niște reguli generale pe care se pare că nu le cunoaște domnul Nicolicea. Cât privește ideea de a-l suspenda pe președinte și de a duce procedura până la capăt fără referendum, avocata spune că ar fi echivalentul unei lovituri de stat. În materia suspendării președintelui avem și regulile speciale din Constituție, articolul 95, aliniatul 3, care spune foarte clar că dacă propunerea de suspendare de funcție este aprobată, deci se votează hotărârea Parlamentului de suspendare, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum. Deci nu pune se poate organiza sau mai știu ce. Este imperativ. Automat se organizează referendum în termenul legal. Da? Și dacă tot se vorbește zilele astea de respectarea Constituției, păi să o respecte în primul rând ei, nu? Ca să ne exprimăm un pic mai dur, atâta vreme cât nu se merge pe regulile de drept și regulile constituționale, se cheamă că ar fi vorba de o lovitură de stat. Și nu înțeleg de ce, dacă o dată suspendat, de ce nu se merge la referendum? Le este frică de rezultatul acestui referendum? Senatul a adoptat toate modificările la codul de procedură penală propuse de Comisia Specială condusă de Florin Iordache. Proiectul inițiat de parlamentar PSD și ALDE a avut 74 de voturi pentru și 28 împotrivă. Niciunul dintre amendamentele respinse în comisie nu a trecut în plen. Senatul a fost prima cameră sesizată. Proiectul merge acum la Camera Deputaților. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Două programe de interes național au fost adoptate de guvern pentru sprijinirea persoanelor în vârstă. De ajutor vor beneficia persoanele care au nevoie de îngrijire la domiciliu, iar unitățile de asistență socială care nu au încă certificat de acreditare vor fi susținute să-l obțină. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Primul, servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice, vizează creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente. Se vor asigura servicii de îngrijire la domiciliu și vor fi înființate noi unități de îngrijire la domiciliu în cadrul serviciilor publice de asistență socială. Prin cel de-al doilea program, serviciile publice de asistență socială din 1000 de comune vor fi sprijinite să obțină certificatul de acreditare prin angajarea, contractarea în fiecare dintre acestea a unui asistent social, iar salariile asistenților sociali din aceste servicii vor fi asigurate pentru 24 de luni. Cel puțin 300.000 de persoane aflate în dificultate vor beneficia de servicii de asistență socială. Cele două proiecte se vor desfășura între 2018 și 2020, iar bugetul de care vor beneficia este de 115 milioane de lei. Premierul Viorica Dăncilă începe astăzi o vizită în Lituania, care va fi urmată de o altă în Estonia. După întâlnirile cu oficialii celor două țări, șeful guvernului de la București va inaugura o cursă aeriană între Tallinn, capitala Estoniei, și Constanța. Astfel, susține Viorica Dăncilă, va crește numărul de turiști străini care vin la noi la mare. În Estonia vom inaugura prima cursă aeriană Tallinn-Constanța, urmând ca pe perioada verii aceste curse să aibă un zbor regulat, și cred că acest lucru este foarte important și va susține turismul între cele două țări. Și nu în ultimul rând, duminică vom inaugura consulatul Estoniei la Constanța, ceea ce va apropia Estonia de România. Premierul Viorica Dăncilă. România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de elevi incapabili să rezolve probleme complexe. 83% dintre școlile de la noi cu performanțe scăzute sunt la țară. În plus, absolvenții de studii superioare sunt percepuți de angajatorii români ca având competențe academice prea teoretice. Toate datele apar într-un raport prezentat de Banca Mondială. Mihai Bucureșteanu ne spune mai multe. Procentul elevilor cu performanțe ridicate din România este cel mai scăzut din Uniunea Europeană. Doar 2% la citire, 3,3% la matematică și 0,7% la științe. România trebuie să investească mai mult în educația din mediul rural, spun specialiștii. Numai 3,1% din PIB merg către educație, iar UNESCO recomandă valori între 4 și 6% pentru a avea performanță. Prezent la conferința de lansare a raportului, președintele Klaus Iohannis spune că trebuie să asigurăm accesul la educație de calitate. Când vorbim despre obiectivele educației, trebuie să ne punem întrebarea ce și cum dorim să învețe copiii și tinerii, poate și mai important, ce își doresc să devină tinerii din România. Banca Mondială recomandă României să atragă și să mențină cei mai buni profesori și să crească gradul de responsabilitate în toate structurile statului, privind importanța educației. Știrile Europa FM la final, încă o zi cu vreme instabilă în regiunile din sud, vest, centru, nord, nord-est și parțial în vest, precum și în zona de munte. Aici vor fi și astăzi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. În restul teritoriului cer variabil și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 22 și 34 de grade. O zi cu vreme călduroasă se anunță în capitală, după cele 33 de grade maxima pot să apară fenomene de instabilitate atmosferică, ploi și vijelii. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, astăzi începe Cupa Mondială cu meciul de deschidere Rusia-Arabia Saudită de la ora 18. Pe stadionul Luzhniki din Moscova, selecționerul reprezentativei din Orientul Mijlociu, argentinianul Juan Antonio Pizzi, vrea să dea lovitura, anunță că va juca la victorie. Prezentă la turneul final din postura de gazdă, fără meci oficial jucat în ultimii 2 ani, în afara celor de la Cupa Confederațiilor, Rusia este cel mai slab clasată în ierarhia FIFA dintre participante, locul 70, și a câștigat doar unul din ultimele 10 amicale jucate. Formată aproape exclusiv din jucători din campionatul intern, selecționata Arabiei Saudite a pierdut cu 1-2 ultimul meci de pregătire jucat cu Germania, același scor cu care a cedat în martie în fața Italiei. Din grupa A mai fac parte Uruguay și Egipt, care se vor întâlni mâine de la ora 5. FC Voluntari va juca și sezonul viitor în Liga 1. Echipa pregătită de Adrian Mutu s-a impus după lovituri de departajare în barajul cu a treia clasată din Liga a doua. Chindia Târgoviște a câștigat aseară cu 1-0, același scor cu care pierduse prima manșă. Golul a fost marcat de tânărul Denis Ciobotariu în minutul 68. S-a trecut apoi prin prelungiri și s-a ajuns la penaltiuri, unde ilfovenii s-au impus cu 3-0. Au marcat experimentații Cernat și Marinescu plus Leasă, în timp ce toți cei trei executanți ai Chindiei Târgoviște au ratat de la 11 metri, două dintre șuturi fiind apărate de portarul Mihai Mincă. FC Voluntari câștigă al doilea baraj de menținere în Liga 1 după cel cu UTA din 2016, în timp ce Chindia ratează ocazia să revină după 20 de ani în elită. Amintim, anul acesta au promovat Dunărea Călărașii și FC Hermannstadt, care vor lua locurile retrogradatelor Juventus București și ACS Poli Timișoara. Roger Federer a câștigat greu meciul de debut în sezonul pe iarbă, în turul al doilea al turneului de la Stuttgart. Elvețianul a trecut de Mișa Zverev după ce a pierdut primul set la 3, dar s-a impus apoi cu 6-4-6-2. Tenismenul în vârstă de 36 de ani și a intrat mai greu în ritm după o pauză de 3 luni, amintim la fel că anul trecut el a hotărât să nu participe la sezonul pe zgură. Dacă va ajunge în finală la Stuttgart, Roger Federer îl va detrona pe Rafa Nadal și va redeveni numărul 1 mondial. Țineți minte vremurile în care era Dunărea Călărași aici la noi dimineața, că i-am spus eu odată Dunărea Călărași. Mamă, Luca, știi cum e? Acum a promovat în Liga 1, am ocazia să-i spun de mai multe ori așa. Luca e cum e Esca. Face, dă o greșeală odată la 6 ani și o ține minte. Știi? Vine celebră. M-am greșit odată, am spus Călărași. Călărași, păi nu, dar mi-a plăcut mult greșeala aia de atunci. În fine, începe Cupa Mondială cu Rusia având cea mai slabă echipă din istorie. Asta este părerea microbiștilor de acolo. Cam nasol, știi, să găzduiești un turneu final și să pleci cu perspectiva asta la drum. În general, în meciurile astea de deschidere, din câte știu eu, echipele gazdă n-au mai pierdut de nu știu când. Fac ori egal, cel mai rău caz egal, sau bat. De obicei, cât da. De cât. De obicei, și da. Și joacă cu Sarabia, cu Arabia Saudită. Norocul lor e că joacă, da, cu Arabia Saudită și în felul ăsta perspectiva nu e chiar atât de sumbră, adică ar putea totuși... E a doua cel mai slab clasată echipă de la acest mondial. Deci Arabia o să fie Saudită. Un super match. Da, o să fie bombă. Super tare. De la ce oră este? De la 18. Ce faceți dișteară la 6? Îți dai seama. Hai să începem cu o piesă de la campionatul mondial atunci. Yeah. Asta să-i placă lui Vlad. Și eu ales Gianna Nannini, Luca, dar m-am gândit la Vlad în dimineața asta și la Shakira. Waka, waka, așa. Pentru început. Waka, waka. We're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, oh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. No hesitations. Today's your day. Feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, oh. Tamina, mira, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mira, eh, eh. Waka, waka, eh. For Africa. Africa.